kiedy go spotkałam pierwszy raz, to powiedzmy sobie szczerze, że wyglądał jak przywiędły kwiat lub jak aktor po premierze. Gdy minęło wspólnych parę lat, on okazem stał się zdrowia. Mógł się po sanitariuszy śmiać i z karetek pogotowia. Popiłam jego witaminą, bukietem jarzyn ciepłych cud, słodką poziomką lub cytryną, puszką do doli pilnych snów. Popiłam jego szczęście padł, kiedy on zduszonym głosem rzekł mi kiedyś, żegnaj mała ja, nie chcę dłużej być Jaroszem. Od tej pory często widzę go okrytego szczelnie szalem, jak go wiozą przez uliczny tłok, pędząc erką na sygnale. A biłam jego